ये दिन क्या आए लगे फूल हंसने देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने ये दिन क्या आए लगे फूल हंसने सोने जैसी हो रही है हर सुबह मेरी लगे हर सांझ अब गुलाल से भरी चलने लगी महकी हुई पवन मगन झूम के आंचल तेरा झूम के ये दिन क्या आए लगे फूल हंसने वहां मन बावरा आज उड़ चला जहां पर है गगन सलोना सांवला जाके वही रख दे कहीं मन रंगों में खोल के सपने ये अनुभव